Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Suat'la beraber Nostalji Rüzgarı'ndan bir kere daha hepinize merhaba diyoruz. Ocak ayının bu soğuk günlerinde öncelikle içimizi ısıtacak neşeli parçalarla başlamak istiyoruz programımıza. İlk parçamızı Mato & McNeil topluluğu söylüyor. Bu Hollandalı ikili 1970'te dinleyeceğimiz şarkıyla çok sevilmişti. I See a Star. The days and nights we vibe, but no one told me. They can be fun too if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes. And you will see things never seen before. I see a star, a friendly star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. İkinci parçamız Smokey topluluğundan Sana Gece Yarısı Rastlayacağım Diyorlar, I'll Meet You at Midnight. Summer evening on the Champs-Élysées, the secret rendezvous they planned for days. To see your faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. They met was warm with laughter. Was the music she turned away. I'll meet you at midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight. Jean-Claude Louise Marie would never be. Light a thousand faces, each hour passing like a thousand years. midnight was turning to empty spaces. The sound of laughter disappeared. I'll meet you at midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight. Jean-Claude Louis Marie will never be. The sunlight melting through an open doorway. Jean-Claude has left the face of the day. I'll meet you at midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight. I'll meet you at midnight. Four Penis grubu neşeli bir parçayla programımıza katılıyor. Aiko Aiko. Aynı doğrultuda bir parçayı da Middle of the Road topluluğundan dinliyoruz. En önemli parçaları Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Bye. 70'li yıllarda daha çok Josh Baker Selection topluluğundan dinlemeye alıştığımız bir parçayı Demis Roussos'tan dinliyoruz. Paloma Blanca. Fransızca parçalarımız da neşeli. Önce Joe Dassin ve Saatin Sızlanması, La Complainte de l'Heure. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place des fêtes, on roule pas. Place Clichy, on roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. L'agent voudrait se mettre au vert. L'opéra rêve de grand-père. À Cambronne on a des mots. Et à Austerlitz et Waterloo. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. Şimdi de Richard Anthony ve 1960'ların çok sevilen parçalarından bir tanesi Çin Çin. İtalyanca parçamızı bugün Vilma Goy seslendirecek, In un fiore. Se non corri, tu potrai vedere le cose belle che stanno intorno a te. Non sai che in un fiore c'è un mondo pieno d'amore. Non sai che negli occhi c'è potrai trovare in mezzo ai sassi un diamante tutto per te. Non sai che in un fiore c'è un mondo pieno d'amore. Non sai che nei miei occhi c'è amore per te. Non sai che in un fiore c'è un mondo pieno d'amore. Non Banderas ve Los Lobos grubu beraberce söyleyecekler. Bu da bizim İspanyolca parçamızı oluşturacak, Desperado. hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Almanya'nın önemli gruplarından Prensler yani Die Prinzen'den dinleyeceğimiz parça Her Şey Çalıntı. Alles nur geklaut. Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit, ganz laut im Chor. Das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug. Alle halten mich für klug. Hoffentlich merkt keiner den Betrug. Denn das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich. Ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held und ich reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich. Und dann küsst du mich. Denn zu meinem Glück weißt du nicht, das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Auf deinen heiligen Schein fall ich auch nicht mehr rein. Noch was im Schrank. Und das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht deine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weißt du nur ganz. das erlaubt? Wer hat dir das erlaubt? Türkçe parçalarımızla biraz hüzünleneceğiz. Önce bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan Kerim Tekin'i hatırlıyoruz. Kar beyaz. Hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın o. Gecenin koynunda anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Yıkılsa dünya, kıyamet kopsa, yine de vazgeçmem, ölürüm. Kar beyazdır ölüm ellerinden gülüm. Yine yoksun diye düşmanım her güne. Dursun dünya, dönmesin sensiz. Yaşatmasın o. Zülfü Livaneli'nin unutulmaz eserlerinden bir tanesinde La Mansa'mı dinliyoruz, Sürgün. Sezen Aksu'nun çok anlamlı parçası Gülümse, bu programımızda yer alan diğer bir Türkçe parçamız. Thank you.

seni görüverdim. Yaşattım bir üzümde, yaşattım bir üzümde. Seni görüverdim, seni görüverdim. Her zamankinden daha çok bana yakın. Gelecek mutlu günlerimi anlattın. Gelecek mutlu günlerimi anlattın. Yaşattım bir üzümde, yaşattım bir üzümde. Her zamankinden daha çok bana yakın. Oradan değildin, sanki bir başka yerdesin. Ötelerde, uzaklarda hep benimle vardın. Bahçe içindeki bir çiçekten ayna gibi sessizce yansıyıverdi yüzünde o aşkın. Türkçe parçalarımıza Suavi ile son veriyoruz. Yapayalnız. Sokaklarda saçaklarda kuşların ürkek uykusu. Yapayalnızım sokaklarda saçaklarda kuşların ürkek uykusu. Uykusuz gözlerin ışık pencerelerde. Her adımda büyüyen karanlık. Uykusuz gözlerin ışık pencerelerde. Her adımda büyüyen karanlık. Serseri bir martının çığlığı görünmeyen yıldızları arıyor. Serseri bir martının çığlığı görünmeyen yıldızları arıyor. Lambalar dağılmış dalgın sularda. Yağmur tanelerinde büyüyen karanlık. Lambalar dağılmış dalgın sularda, yağmur tanelerinde büyüyen karanlık. Karış gibi parmağımın ucunda bir ses, aydınlığın kapısını çalmak istiyorum. Işıkla sevişmek, ışıkla sevişmek, ışıkla sevişmek istiyorum. Gölgelerinde kaybolmadan bu şehrin, gölgelerinde kaybolmadan bu kentin, gölgelerinde kaybolmadan bu şehrin, gölgelerinde kaybolmadan bu kentin. Yapayalnızım sokaklarda, saçaklarda kuşların ürkek uykusu. İki tane İngilizce parçayla da bugünkü programımızı kapatıyoruz. Önce Michael Jackson ve önemli romantik parçalarından bir tanesi Yalnız Değilsin, You Are Not Alone. Never day has gone. Leave my world so cold. Son parçamızı Barry Ryan'a ayırdık. Bu parça 1960'lı yıllarda uzun süre Avrupa ülkelerinin çoğunda liste başı olarak haftalarca kalmıştı. Eloise'i dinliyoruz ve size gelecek haftaya kadar hoşça kalın diyoruz. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there and heaven knows. I hope she goes. Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, her love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Yeah. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.